Above the Clouds van de gitarist Niels Jipner. In 2018 was hij bij het Jazz Rock Café in Metropool Enschede. Saxofonist, fluitist, componist Jeff Kashiba met Given In. Hij is bekend geworden door de Jazz Fusion groep The Rippingtons en Sex Pack. Looking Up van saxofonist Tom Braxton. Het Amerikaanse blad Jazz Review riep Braxton uit tot een van de meest productieve smooth jazz saxofonisten ter wereld. En ook dankzij zijn positieve kracht. Tom die is ook al enkele malen bij Jazz Rock Café geweest. En ook voor de volgende pianist Lau Thijssen. Dit is To Touch the Sky van zijn album uit 2009, Passages. En we beginnen met Ballerina Dreams van gitarist Kelly Minucci met Special Effects. En in 1982 is Special Effects opgericht door gitarist Kelly Minucci plus drummer-percussionist George Ginda. Ballerina Dreams. This is Tom Braxton for Jazz Meeting. Thank you. Remembering van de jonge Indonesische jazzpianist Joey Alexander. We hebben straks een hele leuke afsluiter en dat is van de saxofonist Gianni Fancini met Get Your Groove On. Flow, daar gaan we ook nog naar luisteren. Van Amerikaans gitarist Richard Smith en hij doseert aan de Thornton School of Music van de Universiteit van Southern California. Zowel Richard Smith als Gianni Fancini zijn ook vaker in Hengelo en Enschede geweest bij het Jazz Rock Café. Dan het vrolijke nummer Summerfield Is It Me, die ik heb geschreven, featuring fluitist Ronald Snijders en de Snarky Puppy Horn Section. Met z'n allen maken we daar echt een heel mooi nummer van. Back Together Again van fluitiste Kim Scott van haar album Shine uit 2021. Ze is bekend als lid van de all-female jazz supergroup Jazz in Pink en Tuscaloosa Symphony Orchestra. En we beginnen met Ordinary Days van keyboardist, producer, componist, zoon van Kel Harris, Grammy-genomineerde sound engineer, Kel Harris Jr. met Ordinary Days. Veel luisterplezier. Tot jazz. Ronald Snijders voor Jazz Meeting. Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting. just act like you don't care. Everybody put your hands in the air and get your groove on. Okay.